وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو, اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو ایک ذمہ دار مقام عطا فرمایا ہے, ایک ذمہ دار مخلوق بنا کر پیدا فرمایا ہے. اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں, کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں, اس کے جاننے کا انسان کو سلیقہ عطا فرمایا ہے, اور پھر اس کو اس بات کا پابند اور مکلف کیا ہے کہ میں جس چیز کا حکم دوں اس کو کرو, اور جس چیز سے روکوں اس سے روکو. تو سارے ہی انبیاء کرام اپنے اپنی امتوں کو فلاح, صلاح, تقوی, طہارت, بھلائی اور نیکی کا پیغام سناتے رہے, لیکن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانیت کے لیے بہت تفصیلی احکامات موجود ہیں. وہ احکامات ایسے ہیں کہ ان کو اگر مانا جائے تو دنیا کے اندر امن و امان اور سلامتی, سکون اور اطمینان نصیب ہوگا, اور اگر ان چیزوں کو نہ مانا جائے تو آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی, دنیا کے اندر بھی فساد پیدا ہو جائے گا, بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اسلام کا جو تربیت کا نظام ہے, بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے, اس نظام کو اگر غور سے دیکھا جائے, سنجیدگی سے سمجھا جائے تو بہت پاکیزہ نظام ہے. اس نظام میں ہم کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ بچوں کے بچپن میں بھی ان کے سامنے ایسی چیزیں نہ کی جائیں جو خلاف شرع ہے, بچوں کے بچپن میں بھی ایسے کام نہ کیے جائیں جس کو انسان معیوب سمجھتا ہو, برا سمجھتا ہو, جیسے جھگڑا کرنا, گالی دینا, دھوکہ دینا, کسی پر ظلم زیادتی کرنا, کسی کا حق چھین لینا. اگر بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ باتیں بیٹھ گئیں تو پھر وہ بچے بچے ہوتے ہوئے بھی بہت کام بڑھا دیتے ہیں. آج آپ سنتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے, نابالغ بچے کیسے کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں. وہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے جس سماج میں, معاشرے میں آنکھ کھولی ہے, وہاں جو کچھ ہوتا ہوا دیکھا اسی کو کیچ کیا, وہی ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا, اور پھر وہ بھی اسی کاموں کرنے لگے. اس لیے کہ بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے, اس کے اندر چیزیں داخل ہوتی ہیں. ان نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا, تم بالکل ناواقف تھے, کچھ جانتے نہیں تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ہاں جاننے کے ذرائع تم کو دیے, آنکھ سے دیکھ لیتے ہو, کان سے سن لیتے ہو, ناک سے سونگ لیتے ہو, ہاتھ سے چھو لیتے ہو, ان ذرائع سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. اور جو بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہ اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے. ایک بچہ آپ کے بمبئی میں پیدا ہوتا ہے, جب 2 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے تو بمبئی کی زبان بولتا ہے. ایک بنگال میں پیدا ہوتا ہے, آسام میں پیدا ہوتا ہے, کرناٹک میں پیدا ہوتا ہے, تامل ناڈو میں پیدا ہوتا ہے, کیرلا میں پیدا ہوتا ہے, جس علاقے میں بچہ ہے وہاں کی زبان بولے گا, اور جیسا ماحول اس کو ملے گا اس کا ذہن ویسا ہی بنے گا. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے بچپن سے ہی بچوں کو دینی مزاج دیا، قرآن پاک کی تلاوت سنائی، قرأت سنائی، نعتیں نظمیں سنائی، تو بچہ قرآن پاک پڑھنے کا شوق کرتا ہے، دعائیں پڑھنے کا شوق کرتا ہے۔ اور جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل کے گیم پکڑا دیے، بچہ اپنے طور پر اس کی ساری گندگیوں سے واقف ہوتا ہے، اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا، وہ بیٹھ کر رونے لگا، تو اس کی ماں بولتی ہے کہ یا تو بچے کو یہ موبائل دو یا اس کو لا کر الگ سے ایک موبائل دو۔ کیا ہے یہ؟ اسلام نے کوشش یہ کی ہے کہ بچے کو بچپن سے دینی مزاج دیا جائے۔ اس لیے آپ غور کریں، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی تو بیچارہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ پہچانتا ہے، وہ آوازوں کا فرق بھی نہیں جانتا کہ خوشی کی آواز کیا ہے، غصے کی آواز کیا ہے، پیار کیا ہے، ڈانٹ کیا ہے، اس فرق کو بھی نہیں جانتا۔ اس فرق کو جاننے کے لیے کافی وقت لگتا ہے۔ میں شور ہو رہا ہے، کیسا شور ہو رہا ہے، اس کو بھی نہیں جانتا ہو۔ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مانوس ہوتا ہے۔ اسی مانوس نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بہت روتا ہے، اس کو الجھن ہوتی ہے، اور گھر والوں کو معلوم نہیں کیوں رو رہا ہے، پوچھیں کیسے اس سے۔ وہ تو کچھ دن کے بعد اس کی ماں کو اندازہ ہوتا ہے کیوں رو رہا ہے، پیشاب پخانہ کیا اس لیے رو رہا ہے، بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، ڈر گیا ہے اس لیے رو رہا ہے، گرمی لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، مچھر نے کاٹا اس لیے رو رہا ہے۔ اس کی ماں کو بھی کچھ دن کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے رونے کے انداز کا فرق۔ کچی عمر میں بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، تو ہم مسلمانوں سے کیا کہا گیا ہے؟ بچے کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ سب سے پہلی آواز جو بچے کے دماغ میں جائے، کان میں داخل ہو، وہ اللہ کی کبریائی کی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ جب خدا کی خدائی، خدا کی کبریائی اور پیغمبر کی رسالت بچے کے دماغ میں بیٹھی ہوگی، تو دوسری گندگیوں سے بچہ دور رہے گا۔ چلیے اذان دے دی گئی، ایک رسم ہے، رسم کر لی گئی، اب اس کے بعد گھر میں ساری خرافات جاری ہے، سارے ناجائز کام جاری ہیں، حتیٰ کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، بولنے لگا، تو بجائے اس کے کہ اس کو کلمہ، دعا، درود سکھایا جائے، اس کو باقاعدہ گالیاں سکھائی جاتی ہیں، فلانے کو ایسا کہہ دے، فلانے کو ایسا کہہ دے، اور جب بچہ کہہ دیتا ہے تو ہاں ہاں ہاں کہے لگتے ہیں، باقاعدہ جھوٹ بولنے کی مشق کرائی جاتی ہے، گالی دینے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر پانچ پانچ سال کے بچے گلیوں کے اندر کیا زبان استعمال کرتے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، اذان ہوئی، اس کے باپ اٹھے، نماز کے لیے گئے، بچہ دیکھتا ہے، ماں اٹھی، وضو کیا، نماز کے لیے گئی، بچہ دیکھتا ہے، بچے کا ذہن بنتا ہے، اذان کے بعد نماز، جب ماں نماز پڑھ رہی ہو اس وقت سامنے سے نکلنا نہیں، شور نہیں کرنا، یہ بچوں کا ذہن بنتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ تھے بچوں کو صحیح تربیت دینے والے، وہ تو یہاں تک رعایت کرتے تھے کہ جب بچے کو بستر پر سلانا ہے اور ابھی بچے کی زبان نہیں کھلی، بچہ سال چھ مہینے کا ہے، تو اس کو اس کی ماں سونے کی دعا پڑھ کر سنا کر سلاتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، بچہ نہیں پڑھ پا رہا, اس کی ماں پڑھتی ہے, بچہ سنتا ہے. بچہ سو کر اٹھا, اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بچے نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس کو پانی کا گلاس دائیں ہاتھ میں دے بائیں ہاتھ میں نہ دے. بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, اس کو روکے دائیں ہاتھ سے کھلائے. بچے ہوتے اس برتن میں ہاتھ ڈالا, اس برتن میں ہاتھ ڈالا, اس برتن میں ہاتھ ڈالا, دسترخوان میں بچے کود کودے کھاتے ہیں. بڑوں کی ذمہ داری ہے ان کو روکے. بیٹا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں, جتنا کھانا ہو اتنا نکالے, دائیں ہاتھ سے کھائیں, دعا پڑھ کر کھانا شروع کریں. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اگر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے کچھ کھاتا تو گھر کی بڑی بوڑھے عورتیں کہتی توبہ توبہ, چھی بایاں ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دیتے تھے کہ دایاں ہاتھ اچھے کام کے لیے اور بایاں ہاتھ برے کام کے لیے, تم نے الٹے ہاتھ سے کھانا کیوں کھایا. بچہ مکتب میں لکھنا شروع کرتا ہے, جب لکھنا شروع کرتا ہے تو یا تو اس کی ماں یا اس کی بڑی بہن یا اس کا بھائی یا اس کی ٹیچر استادی کوئی نہ کوئی قلم پکڑ کے اس کو لکھنا سکھاتے ہیں. اس مجمع میں سے کم 10% لوگ وہ ہیں جو الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں. جن لوگوں نے ان کو لکھنا شروع کرایا تھا ان کو نہیں پتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے, توجہ ہی نہیں, کچھ پڑھی ہی نہیں ہے. بچہ کسی کے یہاں سے کوئی سامان لے کے آ گیا, کوئی سامان اٹھا کے لے کے کھا لیا, تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو سمجھائیں بیٹا کسی کا پڑا ہوا سامان اٹھاتے نہیں اور کسی کا سامان بغیر پوچھے استعمال نہیں کرتے, غلط ہے. یہ ساری ذمہ داریاں والدین کی ہیں, یہ سارے کام بچپن کے ہیں. آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب سلطانہ ڈاکو کو پھانسی دی جانے لگی تو پوچھتے ہیں نا کہ آخری مراد, آخری خواہش, تو اس نے کہا میری بوڑھی ماں سے ملاقات کروا دو. بوڑھی ماں کو لائے, اس نے ماں کے کان کی جانی منہ قریب کیا تو ماں سمجھی کچھ کہنا چاہتا ہوگا, کوئی تمنا کوئی فریاد ہوگی, تو ماں نے کان قریب کیا تو اس نے اپنی ماں کا کان چبا لیا. ماں بہت زور سے بلبلا کے رو پڑی. لوگوں نے کہا کمبخت تو مر رہا ہے, تیرا آخری وقت ہے, تو نے ماں کا کان چبا لیا. تو اس نے کہا اس انجام تک پہنچانے والی میری ماں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں پہلے دن انڈا چرا کر لایا تھا, اگر ماں نے ایک تماچا مار دیا ہوتا تو میں آئندہ چوری نہ کرتا. میری ماں نے اس انڈے کو فرائی کر کے مجھے کھلایا تو پھر میں انڈے چوری کرنے لگا, پھر مرغی چوری کرنے لگا, پھر بکری چوری کرنے لگا اور آج اس مقام تک پہنچ گیا. بچے کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے, کہاں سے لایا بھائی, کس نے دیا؟ عام طور پر دیہاتوں میں کسی کے پیڑ میں چڑھ گئے بیر توڑ لائے, کسی کے آم کے پیڑ سے آم توڑ لائے, کسی کے کھیت سے چنا اگاڑ لائے, کسی کے کھیت سے گنا توڑ لائے. کہاں سے لائے بھائی, کس کو پڑی؟ بچہ بھی کھا رہا ہے, والدین بھی کھا رہے. کسی کی چپل چرا کے پہن لائے, کسی کا موبائل چرا لائے. 2 سال پہلے کی بات ہے, ایک چوری کا موبائل بکا. موبائل میں ایک سسٹم ہوتا ہے مہنگے موبائل میں کہ جیسے ہی اس میں سم ڈالا جائے گا کمپنی کو معلوم ہو جائے گا اس وقت موبائل کہاں ہے. وہ موبائل کسی ایسے شخص کا تھا جس کا مرڈر کیا گیا تھا, مرڈر کر کے سامان چھین لیا گیا, موبائل چھین لیا گیا, پھر وہ موبائل بکا چوری سے, اس سے ہوتے ہوئے جب اس میں سم پڑا اس وقت جس کے ہاتھ میں تھا پولیس لا کے اس کو پکڑ لیا. کہ وہ مجھ کو تو کسی نے بیچ دیا تھا, اس کا نام بتاؤ. اب اس کا نام بتا تو ایک نہ شد دو شد. پھر اس نے اس کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کر دیا. اس کے والدین مجھے فون کر کے یہی مسجد اقصیٰ میں آئے, کچھ لوگوں کو لے کر آئے, بلک بلک کے رو رہے تھے کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ بے قصور ہے, مولوی صاحب ہمارا بچہ بے قصور ہے. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں بے قصور ہے, اس مرڈر کا مجرم نہیں ہے وہ, لیکن چوری کا مجرم تو ہے. ہاں مولوی صاحب غلطی سے موبائل اٹھا لیا, بس کیا کیا بتائیں. میں نے کہا اس موبائل کا بھگتان بھگت رہے ہیں, جس چوری کو آپ نے غیر اہم سمجھا اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں. صرف اس کی ضمانت کرانے میں 25,000 روپے خرچے ہوئے, ان کے پاس 25 روپے نہیں تھے. وہ میرے پاس آئے تھے کہ جمعیت علماء سے کہیے ہمارا کیس لڑ دے. میں نے کہا جمعیت علماء اس طرح کیس نہیں لڑا کرتی, ٹھیک ہے ہم کچھ لوگوں سے کہہ کر آپ کی مدد کروا دیں گے, لیکن سیدھی سی بات ہے آپ نے بچے کی غلط تربیت کی, اس کا نتیجہ ہے اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں. آپ بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے اگر میں کوئی غلط حرکت کروں گا ڈانٹ بھی پڑے گی مار بھی پڑے گی, میری ہر بات مانی نہیں جائے گی. جو مزاج بن گیا بچوں کا رو کر ہر بات منوا لیتے ہیں غلط, یہ مستقبل میں بڑا بھیانک رخ اختیار کرے گا. ڈانٹ دینا چاہیے بچوں کو. آج حالت کیا ہے, 5-5, 7-7 سال کے بچے ہیں, دانت پگھل گئے ہیں, اس قدر ٹافیاں کھائی گئی ہیں. آپ مجھے بتلائیے جس ٹافی نے دانت کا یہ انجام کیا ہے وہ آنکھ کا کیا انجام کرے گی. اس ٹافی سے دانت کا یہ حال ہوا ہے تو پیٹ میں گئی نا وہ, تو پیٹ کے اندر کیا کرے گی. عجیب تماشا ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں, پیسے لے کے جا رہے ہیں, اسکول کے باہر کھا کیا رہے ہیں, وہ بک کیا رہا ہے. لگی ہو نہ لگی, چھٹی ہونے کے بعد ہر بچہ کرمرا کھا رہا ہے, اپنی بلڈنگ دادر میں چڑھ رہے ہیں, کھاتے ہوئے چڑھ رہے ہیں. ارے ماں باپ کو عقل نہیں ہے کہ بیٹا گھر میں آ کر کھا لو. کبھی اسکول میں اتفاقاً بھوک لگائی, گھر سے ناشتہ کر کے نہیں گئے تو کھا لو, لیکن اپنا حق سمجھتے. جس کو 5 ملتا ہے وہ 10 مانگتا ہے, 10 والا 50 مانگتا ہے, 50 والا 500 مانگتا ہے. اور پھر اسکول کے بچے ان کو سمجھاتے ہیں ابو کی پینٹ میں ہاتھ ڈالو 100 روپے نکال لو. ابو کیا سمجھ میں آئے گا, وہ تو لوم والے سیٹ ہیں, ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کتنے. انہوں نے صرف کاروبار کو زندگی کا مقصد سمجھا ہے. مہینوں مہینوں سالوں سال بچہ باپ کی جیب سے شرٹ سے اور پینٹ سے پیسہ نکالتا ہے, کسی کو نہیں معلوم پڑتا. آپ کو بتلا دوں کیا کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس کیسی کیسی اطلاعات آتی ہیں. ایک بیٹے نے اپنی باپ کا 25 لاکھ روپیہ مار دیا. آدمی کس پر شبہ کرے, یا تو بیوی پر یا بچوں پر. آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں آپ کے کباٹ میں پیسہ ہے, 25 لاکھ روپیہ غائب ہو گیا, کیا کریں. پولیس میں کمپلین دی, پولیس نے کہا تمہارے گھر کا ہی کوئی ہوگا. تو صرف یہ معلوم کرنے کی کون ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سختی کیجئے. جب گرفتار کر کے سختی کی گئی تو معلوم ہوا کہ آپ کے برخوردار, یہ ان کا کارنامہ ہے. اور 2-3 دن جو لگا اس میں, اتنے میں 5 لاکھ خرچہ بھی ہو گیا تھا, دوستوں میں وہ 5 لاکھ اڑا بھی چکے تھے. کس سے کہنے جائیں گے, جا کر کس سے روئیں گے. یہ دن کیوں آیا, یہ دن صرف اس لیے آیا کہ بچوں کی بچپن سے صحیح تربیت نہیں کی. تو اسکول کا زمانہ آ گیا, ورنہ ہمارے بچپن تک ہمارے گھروں میں بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ پیسہ کس کام میں استعمال ہوتا ہے. گھر کے بڑے باہر سامان لاتے تھے, بچوں گھر میں وہ سامان ملتا تھا, تم جا کر دکان سے لے آؤ, اس کا تصور ہی نہیں تھا. بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ 10 روپیہ 5 روپیہ کس کام میں استعمال ہوتا ہے. جس دور سے گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, اس بات کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ لوگ دونوں کان کھول کر سن لیجئے، میری بات سے اتفاق ہو تو سن لیجئے، اختلاف ہو تو سن لیجئے، کہنا ہمارا کام ہے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے، آپ کا بڑھاپا ہوگا، اس وقت آپ کو میری بات یاد آئے گی۔ بچے کی ہر خواہش ہرگز مت پوری کیجئے۔ بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، غلط کروں گا ڈانٹ بھی پڑے گی، مار بھی پڑے گی، ضرورت پڑنے پر ماریے اس کو۔ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی نگاہ رکھنے والا ہے، کوئی میرا سرپرست ہے۔ اور بچے فارغ اوقات میں، کچھ تو ٹائم اسکول کا ہوتا ہے، اس کے بعد بچہ کہاں رہ رہا ہے، کیسے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، رات میں دیر میں آتا ہے تو کہاں رہتا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ کاروبار کم کرو، تھوڑا کرو، بچوں پر توجہ دو۔ اگر یہ بچے پڑھ لکھ کر انسان بنیں گے، یہ پراپرٹی ہے آپ کی۔ اور اگر بچہ بگڑ گیا تو 500 نہیں 5000 لوم لگا لو، رونے کے لیے خون کے آنسو نہیں ملیں گے۔ اولاد ہی قابو کی نہیں ہوگی، کس سے کہیں گے آپ؟ ایک صاحب مجھ کو بلا کر لپٹ کے رو کر کہنے لگے، مولوی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اس کو بلایا، ڈانٹا، اور میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ دیکھا ہمارا موڈ بہت خراب ہے، تو بیٹا بولتا ہے کہ ہمارا تو سے زیادہ خراب ہے۔ بولے مولوی صاحب میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہیں مجھ پر ہاتھ نہ چھوڑ گئے، اور میں اپنی سماج کا چودھری ہوں، ارب پتی ہوں، میرے پاس بنگلہ گھوڑا گاڑی سب ہے، میں جا کر کس سے کہوں کہ میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے؟ دن آیا میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میتا نے آ کر بتلایا کہ ان تو 5000 روپیوں کا دیا رہا ہوں پھینک دیس۔ کیا ہوا؟ باپ سے بیٹے نے کہا کہ مجھ کو عید کا جوڑا لینا ہے، تو باپ نے اس کو 5000 روپے دیے، اس نے 5000 لے کے جو پھینک دیا تھا، ابا سے کہہ دے یوں کو رکھے رہے، ہم پرانے کپڑے میں عید کر لیں، ان کو 5000 میں جوڑا نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر یہ دن نہ آوے تو عقل کے ناخن لیجئے۔ بچوں کی تربیت کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، اور اسلام نے اس تربیت کا نظام ہم کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو مسجد میں لاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ بچے کو بتلاؤ کہاں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں، شاپنگ مال جا رہے ہیں، کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا مسجد میں دوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، زور سے بات نہیں کرتے، کس کے بچے ہیں جو مسجدوں میں کبڈی کھیلتے، کس کے بچے ہیں؟ ان کے والدین نے آج تک سمجھایا بچوں کو اپنے؟ سمجھا کے بھیجیں۔ 7 سال کی عمر کے بچے کو لانے کے لیے کہا گیا، اس سے کم عمر کے بچوں کو لانے کو کیوں نہیں کہا گیا؟ اس سے کم عمر کے بچے بعد لوگ لے کے آتے ہیں، باپ نے بچے کو پیچھے کھڑا کیا، آگے باپ نے آ کے نیت باندھی، بچہ ابو ابو، وہ پوری نماز کو رو کر وہ خراب کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اسی رونے میں پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ ابھی آپ کی مسجد میں بچہ پیشاب کر دے، چلیے دھل لے، تو اتنا چھوٹا بچہ جو مسجد کی صفائی کا خیال نہ رکھ سکتا ہو اس کو مت لاؤ۔ بچہ سمجھدار ہوتا ہے، پیشاب پخانہ بتلا کر کرتا ہے 7 سال کی عمر ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد لاؤ۔ کیوں؟ اس پر نماز فرض ہو گئی کیا؟ نہیں ہو گیا، نہیں، نہ بالغ ہوا ہے نہ نماز فرض ہوئی ہے۔ ابھی سے اگر اس کام کی مشق کرائی جائے گی تو نماز کا عادی بنے گا، ورنہ بے نمازی ہو کر بالغ ہوگا۔ یہ حکمت۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد میں لاؤ۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کی پابندی کراؤ. اور سنے وہ لوگ جو کہتے ہیں بچوں کو مارا کیسے. ارے بھائی سمجھانے کے لیے مارا کیسے؟ آسمان سے آگ برس گئی، ہمالیہ پہاڑ جگہ سے ہل گیا، مارا کیسے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِينَ. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں لاپرواہی برتے تو مارو. پیغمبر السلام فرما رہے ہیں جن سے بڑا مشفق و شفیق کوئی نہیں. کیوں؟ جب تک بچے کو یقین نہ ہو کہ میری غلطی پر مار پڑے گی وہ سنے گا نہیں. اسی لیے عام طور پر جو بچے باپ کی سرپرستی سے محروم رہتے ہیں وہ زیادہ سرکش ہوتے ہیں. کیوں؟ ماں مار نہیں پاتی. اور جو بچے ننیال میں پلتے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ماموں مار نہیں پاتے. چاچا مار سکتا ہے، ماموں مارتا نہیں. بہن کو کیا کیسا لگے گا، بہن روئے گی بیٹھ کر کے. اور بھتیجا اپنا بچہ ہے، 4 مرتبہ اس کو مارے گا، بھانجے کو نہیں مارے گا. تو جو بچے ننیالے پلتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، اور جو بچے باپ کی سرپرستی کے بغیر پل کر بڑے ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. جو لوگ باہر جا کر پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ خوب آ رہا ہے، یہاں اولاد کیا بن رہی ہے ان سے پوچھیے. اصل چیز وہ ہے بچے کو کوئی نہ کوئی تنبیہ کرنے والا ہونا چاہیے. اور جب بچہ 10 سال کے اوپر ہو جائے، روزے اس پر گرچہ فرض نہیں ہوئے ہیں لیکن اس کو روزے رکھائے جائیں تاکہ روزہ رکھنے کا مزاج بنے. اب اس تربیت کے ساتھ جب بچہ بالغ ہوگا تو جوان ہونے کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اگر ان کی نماز چھوٹ جائے تو ان کا ضمیر، ان کا باطن اندر سے ملامت کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں نماز پڑھ لی جائے. کیسے لوگ؟ جو مسلسل پڑھتے ہیں. جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، جب ان کی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کچھ چھوٹ گیا. جب بچہ نماز پڑھنے کا عادی ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا چلو مسجد، رکھو روزہ، پڑھو نماز، اور خود کہیں نظر نہیں آتے تو کیا ہوگا؟ بقرعید کا موقع تھا، میں ایک صاحب کے یہاں گیا، آئیے مولوی صاحب سمئی پی لیے، چلے گئے اندر. وہاں 2-4 بکرے ذبح ہونے تھے. کہنے لگے مولوی صاحب سلّہ مار دیجیے. مار دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ خود ذبح کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، خود ذبح کرنا سیکھیے. بھائی پہلی مرتبہ دقت ہوتی ہے، کسی ماہر کو کھڑا کر لیجیے. بھائی 4 بکرے ذبح کرنا ہے، پہلا بکرا وہ ذبح کرے، آپ کو دکھائے، دیکھیے یہ نس ہوتی ہے، ایسے ذبح کرنا چاہیے، ایسے دعا پڑھنا چاہیے، چھری یوں پکڑنا چاہیے، منڈی یوں پکڑنا چاہیے، سکھا دیں. اور ماہر بغل میں کھڑا رہے، کبھی خدا نخواستہ چوک ہو جائے وہ درست کر دیں. سیکھنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ذبح کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ انہوں نے جھٹ اپنے لڑکے بولا، اے ذرا بے آیا وہ، ارے سیکھ لے، تو بھی سیکھ لے. تو بیٹا کیا بولا، تم سیکھے ہو کیا؟ سیدھی سی بات ہے مولوی صاحب، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو بیٹے کو تو آپ لعنت کر رہے ہو اور خود بیٹی کو ماں لعنت کر رہی ہے اور خود. ایسا ماحول بناؤ کہ کہنے کی نوبت نہ آئے. اور وہ ماحول بنتا ہے، کبھی کبھی وہ ماحول بنتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، بڑے روزہ رہتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کا بازار بند رہتا ہے. ایک دن، 2 دن، 4 دن کے بعد لگتا ہے کہ اچھا ٹائمنگ بدل گئی ہے، اب شام کو کھایا جاتا ہے. تو بچے بھی اثر بعد سے رکے رہتے ہیں، کھاتے نہیں. کہ وہ محلے گلی میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں بتی جلی کیا, اور جہاں بتی جلی بھاگتے ہوئے آتے ہیں گھروں میں, بتی جلی بتی جلی. یہ وہ بچے دسترخوان میں چھین چھین کر کھا رہے تھے. رمضان میں نہیں کرتے ایسا. پھر جب محلے کوچے میں چلتے ہیں, فلانا روزہ ہے فلانا روزہ ہے فلانا روزہ ہے, اچھا میں بھی رکھوں گا. اب وہ پانچ سال کا سات سال کا بچہ بولتا ہے امی کل میں بھی روزہ رہوں گا, امی اس کو منع کر, ارے بیٹا تم بہت چھوٹے ہو, نہیں امی میں رہوں گا, وہ فلانا تو ہے, وہ میرا دوست تو ہے. اب دیکھ رہے ماحول آپ, اس کو سمجھاتے ہیں, اچھا بیٹا ایسا کرنا سنڈے کو رکھ لینا, جمعہ کو رکھ, ٹالتے ہیں اس کو آگے. اور جب رات میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ذرا برتن بھی آواز نہ کرے اسی کوشش کرتے ہیں, آہستہ رکھو, ابھی کھڑ سے آواز ہوگی جگ جائے گا, اور جگ جائے گا تو سحری کھائے گا, پھر روزہ رکھے گا, بھوک لگے گی اس کو, پیاس لگے گی. والدین جان رہے ہیں کہ چھوٹا ہے معصوم ہے, برداشت نہیں کر پائے گا, شوق تو کر رہا ہے, اس کو روکو, تو ماں باپ منع کرتے اور بیٹا اصرار کرتا ہے. کیا ہے یہ ماحول ہے, یہ وہ ماحول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اور صحابہ کے بچوں بنایا تھا. جب اللہ کے نبی جہاد کے نکلتے تھے تو نابالغ بچے آ کر جہاد میں شامل ہونے کی درخواست کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھانٹ چھانٹ کے ان کو الگ کرتے, تم چھوٹے ہو پیچھے ہٹو, تم چھوٹے ہو پیچھے ہٹو, تم چھوٹے ہو پیچھے ہٹو. ایک موقع پر دو بچے آئے, دونوں چھوٹے تھے, ایک قبول کر لیا گیا, رافع اور سمرا. رافع قبول کر لیے گئے, سمرا پلٹا دیے گئے. تو سمرا نے کہا کہ وہ تو میرے برابر, اس کو آپ نے لے لیا. آپ نے کہا تم تھوڑا بڑا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بڑا نہیں ہے, میں اس کو پٹک دیتا ہوں. چھوٹا بول رہا ہے کہ میں بڑے کو پٹک دیتا ہوں, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کشتی کراؤ ان کی. ان کی کشتی کرا دی گئی, واقعتاً چھوٹے نے بڑے کو پٹک دیا. آپ نے کہا تم بھی آ جاؤ. یہ واقعہ روایت کے اندر موجود ہے. یہ کس چیز کا شوق ہے؟ جان دینے کا, شہادت کا. جنگ آسان کام ہے, آنکھ بھی پھوٹتی ہے, سر بھی پھٹتا ہے, ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں, انسان معذور ہو جاتا ہے, چند ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, لیکن یہ شوق تھا, یہ شوق پیدا کیا. جب یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو علامہ اقبال نے مختلف موقعوں پر یہ باتیں کہی ہیں, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, آئی نہ جواں مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. یہ ہمارا ماضی تھا, ہمارے اکابر بھی ایسے تھے, ان کے بچے بھی ایسے تھے. کب؟ بڑوں کا بچپن پڑھیے. حضرت شیخ نے اپنے واقعات خود لکھے, مولانا علی بن نظیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واقعات خود لکھے کہ بچپن میں ان کی ماں نے, ان کی بڑی بہن نے کس طرح تربیت کی. آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی شریف بچہ نہیں ہے, شریف لوگ نہیں ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. ارے وہ سب صحیح, ان کی تربیت کس نے کی؟ جن لوگوں نے تربیت کی انہوں نے کبھی اس کی فکر کی کہ میرا بچہ اسکول سے آنے کے بعد جا کہاں رہا ہے, کھیل کن لوگوں کے ساتھ رہا ہے, مکتب میں پڑھنے گیا برابر گیا کہ نہیں گیا؟ میں آپ کو اسی سال کا واقعہ سناؤں, سناتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے, سناؤں تو کیسے سناؤں. سمدیا اسکول کے باہر میں کھڑا ہوا تھا, بچے کو لے کر گیا تھا, ایک صاحب کھڑے, کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب بچے کا امتحان 11 سے 2 کے بیچ کے تھا, بچہ نے ہم کو بتایا نہیں, ہم اس کو 3 بجے لے کر آئے ہیں, معلوم ہوا اس کے امتحان تو صبح ہو چکا, سال خراب ہو گیا اس کا, کیا کرے گا باپ؟ باپ کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ چارٹ لے کر دیکھ لے, اسکول میں جا کر ایک بار معلوم کر لے ٹائمنگ کیا ہے, اس کے ساتھ میں امتحان دینے والے بچوں سے پوچھ لے بیٹا ٹائمنگ کیا ہے. ہم تو پرچہ چیک کرنے والوں کو 1500 روپے دے کر پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں. خودکشی ہے خودکشی. یہ تو ایسا ہو گیا کہ میرا پیر ٹوٹا ہے, ایکس رے رپورٹ والے کو 500 روپے دو, اس کو لکھ دو برابر جڑا ہے, تاکہ ڈاکٹر مجھ کو پرہیز نہ بتلائے ٹانگ ٹوٹی میری, اور 1000 روپے رشوت دے کر اس کو صحیح لکھوا رہا ہوں, ٹانگ کیا جڑ جائے گی؟ ٹانگ تو ٹوٹی کی ٹوٹی ہی رہے گی حضرت, علاج بھی نہیں ہوگا. بچہ ہمارا کمزور ہے, نہیں پڑھتا ہے, ارے اس کو فیل ہونے دو کم وقت کو. یہ دھکا پلیٹ گالی کہاں تک جائے گی؟ اس کو مجبور کرو محنت کر کے پڑھ, اپنی صلاحیت سے پرچہ لکھو اور پاس ہو. جب اپنی صلاحیت سے لکھو گے اور پاس ہوگے تب تم سے مستقبل میں کوئی امید کی جائے گی. اگر فاؤنڈیشن کچا ہے, سیمنٹ ڈپلیکیٹ, سریا ڈیٹ ایکسپائر, مال برابر لگایا نہیں, پانی برابر مارا نہیں, ایک مالا چڑھ گیا, دو مالا چڑھ گیا, اب چڑھاؤ مالے, لوٹ کے آئے گی بلڈنگ نیچے. یہ ہماری امت کا ویسٹیج. چلو کہیں سے چیٹنگ کر کے 10ویں پاس کر لیا, اس کے آگے کہیں نہ کہیں صلاحیت لگے گی. میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا, لوگوں کو برا لگا, لیکن الحمدللہ میں اس کا عادی ہوں کہ آپ کو برا لگے تو اپنے گھر میں دو روٹی زیادہ کھا لینا, جو مجھے کہنا ہے وہ تو کہنا ہے. ایک تعلیمی کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں تعلیم پہ بات چل رہی تھی, تو میں نے تعلیم یافتہ لوگوں سے کہا کہ ہمارے شہر میں انجینئر کا مطلب رشوت کھلا کر پاس ہو گئے, اے سی آفس کھول کر بیٹھ گئے, اور غلط سلط زمینیں لے کر عمارتیں بنائی, پیسہ کما کے بڑے آدمی بن گئے. تم میں کون سی لیاقت ہے؟ تمہارے باپ کا پیسہ بول رہا ہے, ڈاکٹر کا مطلب اسپتال کھول کے بیٹھ گئے, ڈاکٹروں کی بھیڑ لگا کے بیٹھ گئے, الف کا نام لٹ چائنا آتا ہو آپ کو, میڈیکل کا پیسہ تو آپ کو آئے گا, گھاٹ کا پیسہ آپ کو آنے والا ہے, آپ اسپتال کے مالک کہلائیں گے, کسی بھی پروگرام میں آپ کو آگے جگہ ملے گی, آپ کی کوالٹی, آپ تو زیرو کے زیرو. لگ کا کیا بھلا ہونے والا ہے جب تک قوم محنت نہیں کرے؟ یہ جملے میں نے استعمال کیا, انجینئروں اور ڈاکٹروں اور ٹیچروں کی کنڈیشن. تو بہت سے لوگوں کے فون آئے کہ مونا ایسا کیسے آپ بول دیتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جو اس کوالٹی کے ہیں ان کو بولا ہے, آپ کو نہیں بولا ہے. جو اس کوالٹی کے ہیں ان کو بولا ہے, جو چیٹنگ کر کے پاس کرتے ہیں ان کو بولا ہے, آپ اسی میں ہے کیا؟ تب چپ کیوں برا لگتا ہے؟ جب تک قوم کو جھجھوڑا نہیں جائے گا قوم آگے بڑھے گی کیسے؟ ابھی امتحان کے رزلٹ سامنے آئیں گے, جیسا برساتی میں ڈک ٹر ٹر ٹرن لگتے ہیں نا, 500 کمیٹیاں کھڑی جائیں گی بچوں کو ہار پھول کرنے کے لیے. کر دیا آپ نے ہار پھول, اس کے آگے اس سے ملت کا مقدر سنورے گا. اسی بھونڈی کا واقعہ ہے, ایک بچی کو ٹاکرے حال میں ہار پھول کر رہی تھی ایک کمیٹی, ہر سال کرتے. اس ٹاپر بچی کو میچ دیا گیا بولنے کے لیے, وہ سمجھدار بچی تھی, اور بچیاں ہمت نہیں کر پاتی. اس نے کہا آپ لوگ مجھے ہار پھول کر رہے ہیں, انعامات دے رہے ہیں, میرے اگلے ایڈمیشن کا کیا ہوگا؟ اتفاق سے اس پروگرام کے چیف گیسٹ پی اے انعامدار تھے, اعظم کیمپس پونہ کے ذمہ دار. اس نے کہا یہ انعامدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اعظم کیمپس میں چپلیں میری جس نے ایڈمیشن نہیں ملا, یا تو میرے ایڈمیشن کی گارنٹی دلاؤ ورنہ میں اس انعام پہ لات مارتی ہوں. اب کیا کریں؟ پورا حال کھڑا ہو گیا, مارو پکڑو ان نالائکوں کو, اب کیا کریں؟ مجبوراً پی اے انعامدار صاحب کو میچ پہ آنا پڑا, بیٹی تم کل آ جاؤ میں تمہارا ایڈمیشن لیتا ہوں. اس ایک بچی نے زبان کھول دیا, اس کا ایڈمیشن ہو گیا. سینکڑوں بچے ہر سال اس بنیاد پر ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی رہبری کرنے والا نہیں. پورے شہر کے اندر کوئی ایک آفس بتلا دو جو بچوں کی مکمل رہبری کرتے ہو. کچھ بےچارے ہیں اپنی کوشش بھر کرتے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں. جن کے پاس وسائل ہے ان کو پڑی نہیں ہے, بیچارے بہت سے ہمارے ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے, اسی میں سے ہمارے ہلال سر ہیں, بلال سر ہیں, ملک سر ہیں, رفیع انصاری سر, ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں, اور جن کے پاس وسائل ان کو پڑی نہیں. آپ چلیے مالیگاؤں میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں, 50 جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بینر لگا ہوا ہے, پتھر لے کر آؤ, ہیرا لے کر جاؤ, اثر باد سے لے کر رات میں 12 ایک دو بجے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کو جب ٹائم ہو آؤ. بچے جا رہے ہیں, مشورے کر رہے ہیں. معلوم ہے کیا ہوتا ہے, جب بچوں کا رزلٹ نکل آتا ہے تو بچوں کے گھر میں ایک جنگ چھڑتی ہے. بچہ بولتا ہے اگلا کورس یہ کروں گا, ابا بولتے نہیں وہ والا کر لے, اما بولتی نہیں وہ والا کر لے, جنگ گھر میں چھوڑتی ہے. نہ بیٹے کو معلوم کدھر جانا, نہ باپ کو معلوم کدھر جانا, نہ ماں کو معلوم کدھر جانا. محلے کے چار بچوں نے کہہ دیا بہت اسکوپ ہے, نوکری اچھی ملتی ہے, وہی کورس کرنا ہے. کیا تماشا ہے, کوئی بتلانے والا نہیں. تو بچوں کی صحیح رہبری, صحیح تربیت, صحیح گائیڈ, اسلام نے اس پر بہت زور دیا. اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کو روکنے پر اسلام نے بہت زور دیا, برائی کو روکا جائے. ہمارے ڈھونڈی میں ایک ڈی سی پی صاحب تھے, اوروں سے غنیمت تھے, وہ اچھے لوگ بھی آتے, اچھے لوگوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, بیچارے کرتے تھوڑا بہت. ہمارے مدرسے میں ایک پروگرام تھا, وہ آئے ہوئے تھے, پوری ٹیم آئی ہوئی تھی, ان کے ساتھ 10-20 محلے کے وہ لوگ جو ہاں صاحب ہاں صاحب خبری قسم کے لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک پروگرام تھا, مفتی لیر صاحب بھی تھے, ان کے بھائی رفیق بھائی بھی تھے, میں بھی تھا. تو وہ جو شہر کے لوگ تھے بھی حضوری کرنے والے, جب سے صاحب آئے شہر میں غنڈوں نے شہر چھوڑ دیا, چوریاں بند ہو گئی, چالو تھے. میں نے ان سے پوچھا صاحب یہ بتلائیے, آپ لوگ جو کام کرتے ہیں فیلڈ میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ لوگ مجرم کو جرم کرنے کے بعد پکڑتے ہیں یا جرم کرنے سے پہلے پکڑتے ہیں؟ کہنے کوشش تو ہوتی ہے پہلے پکڑے, لیکن ملتا ہے جرم کے بعد, اچھی بات. اور مجرم جرم کرے ہی نہیں, اس کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولا ہے یہ آپ کو سنانا ہے. مجرم جرم نہ کرے, اس کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہے؟ چپ. میں نے کہا دیکھیے, پولیس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک آدمی نے چوری کی, زنا کیا, مرڈر کیا, آپ نے اس کو پکڑا, دو چار لاٹھی ماری, صحیح غلط رپورٹ لگایا, اس کو 2-4 دن لاک اپ میں رکھا, اور اس کے بعد اسے گھر والے آئے, ضمانت کرا لیا, ضمانت مل گئی تو واہ واہ, ورنہ اس کو جیل ہو گئی. رہے گا 4-6 مہینہ اس کے اندر, پھر چھوٹے گا, پھر کیس چلے گا. اس کے آگے نہ آپ کا کوئی رول ہے, نہ کورٹ کا کوئی رول ہے. مجرم آدھی مجرم بنتا جاتا ہے. جس نے آج ایک مرڈر کیا, کل وہ دو کرے گا, دو والا چار کرے گا. جس نے آج انڈا چرایا, کل وہ مرغی چرائے گا, مرغی چور آدمی چوری کرے گا, بچوں کے اغوا کرے گا. اسی بنیاد پر جرائم بجائے ختم ہونے کے بڑھ گئے. آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ کو پگار اس کی ملتی ہے, آپ کو اس کی پگار ہی ملتی ہے. لیکن سنیے اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے برائی کے راستوں کو روکو. اس لیے اسلام یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, فما ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں کہا شراب مت پیو, شراب خانے مت جاؤ. زنا سے روکنا ہے تو نوجوانوں کو تنہائی میں جمع ہونے سے روکو. چوری سے روکنا ہے تو آوارہ گردی سے روکو. مرڈر سے روکنا ہے تو بچوں کو چھوٹے جرائم سے روکو. جب اس کی جیب میں اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 150 نکالنے کا مزاج بنے گا, تو پھر کسی ایک گنپتی پہ ریوالور لگا کے لاکھ روپیہ لینے کا مزاج بن جائے گا. اور اسلام نے باقاعدہ نظام دیا ہے منکرات کو روکنے کا, برائی کو روکا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اگر تم نے برائیوں سے روکنا بند کر دیا تو اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، بنی اسرائیل کی ایک بستی میں اللہ نے فرشتوں سے کہا پلٹ دو بستی کو، فرشتوں نے کہا پروردگار و فلانا نیک بندہ آپ کا رہتا ہے اس کو بھی پلٹ دو، اس لیے کہ برائی سے روکتا نہیں تھا، بچتا تھا روکتا نہیں تھا، تنہا بچنا کافی نہیں ہے، روکنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من رہا من کو من کرن فل یغیر بیدی، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، فعلم یستطی فبی لسانی، ہاتھ سے روکنے کے لائق نہ ہو تو زبان سے روکو، فعلم یستطی فبی قلبی، اور زبان سے روکنے کے لائق بھی نہ ہو تو دل سے برا جانو، لیکن اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، یہ سب سے لوگ رہے ہیں، سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے، کون سا؟ برائی کو برا جاننے والا، اس سے اونچا زبان سے روکو، اس سے اونچا ہاتھ سے روکو۔ چلیے ہاتھ سے روکنے میں کبھی برائی ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے روکنے میں، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے محلے کوچے میں اگر کوئی بچہ غلط کرتا، جو دیکھتا ڈانٹ دیتا، جو دیکھتا مار دیتا، تو بچے ڈرتے تھے، اب ہم سر جھکا کے چلے جا رہے ہیں، آپ آئے آپ چلے گئے، آپ آئے آپ چلے گئے، اب 100 لوگوں نے کچھ نہیں کہا اور کوئی ایک بیچارہ بولا، جھگڑا ہو گیا، جو بولا اس کی گاڑی کے ٹائر میں بلیک کا کانچ توڑو، اس کے پٹرول کی ٹنکی کھول کے اس کے اندر مٹی چھوڑو، شکر ڈال دو تاکہ جام ہو جائے پورا پٹرول پائپ کے اندر، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ممرہ میں، آئے دن ایسا ہوتا ہے کسی نے کسی کو ٹوک دیا، بھائی نشہ مت کر، کسی غیر کی لڑکی کو لے کے اپنے گھر کیوں آیا، اگلے دن معلوم ہوا صاحب دادر میں چڑھ رہے تھے، کسی نے استورا مار دیا، گردن کٹ گئی، مر گئے، آئے دن ہوتا ہے، بہت سے علاقے عمرہ میں ایسے، ایک سے ایک ان کے نام، کوئی سری لنکا ہے، کوئی کارگل ہے، عجیب عجیب نام، کیا ہوا، وہ نئی آبادی کا علاقہ ہے، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی کا کسی سے دباؤ نہیں، جب سماجی دباؤ تھا، سماجی بندھن تھا تو مجرم ڈرتا تھا، سماج پکڑے گا، بائیکاٹ کرے گا، تھو تھو کرے گا، کوئی بیٹھانے کا نہیں، کوئی پانی نہیں پوچھے گا، کوئی چائے نہیں پوچھے گا، آج آج مجرموں کی ہی تو ہر طرف چاندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگ مجرموں کا احساس کریں گے اس بنیاد پر تاکہ ہمارے اوپر آنچ نہ جائے، ہم نے اپنا بھلا دیکھا ہے، ملت کا بھلا نہیں دیکھا۔ اسلام بھلائی کو بڑھانے کا پیغام دیتا ہے اور برائی کو روکنے کا پیغام دیتا ہے۔ جب دنیا کے اندر مسلمان یہ کام کرتے تھے تو گاؤں کا پردھان بھی مسلمان ہوتا تھا، صوبائی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے تھے، کتنے ایسے واقعات ہیں، ایک ملک فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں نظام آ گیا، بعد معلوم ہوا کہ نہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم ملک خالی کر دیں گے، ہم صوبہ خالی کر دیں گے۔ اب مسلمان نکل کے جا رہے ہیں غیر مسلمہ کے پیر پکڑ رہے ہیں، بہت دنوں کے بعد تو آپ لوگ آئے ہو، آپ انصاف کرنے والے ہو، ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ابو بکر صدیق کے وارث ہیں، عمر فاروق کے وارث ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے پیغمبر نے حکمرانی کی ہے اپنے خاندان کو پراپرٹیاں دینے کے لیے نہیں، ہمارے پیغمبر اسلامی حکومت کے حکمران تھے، لیکن بیویوں کے پاس دونوں وقت کا کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بیٹی آپ کی فاطمہ الزہرا چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، پیغمبر دنیا سے گئے جاتے وقت چراغ میں تیل نہیں تھا، ہم حکومت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ دنیا کے مزے لوٹے، سیدنا ابوبکر صدیق نے حکومت کی ہے، جو وظیفہ عام آدمی کو ملتا تھا 225 درہم مہینے کا، ابو بکر صدیق کا اتنا ہی وظیفہ تھا، عمر ابن خطاب نے حکومت کی ہے، وظیفہ عام آدمی کا تھا اتنا وہ خود لیتے تھے. عثمان غنی نے بیت المال تنخواہ نہیں دی. حضرت علی وہ بھی بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. جب دنیا میں ایسے حکمراں ہوں گے تو کرپشن ہوگا. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, آج پھر سناتا ہوں. پاکستان میں مولانا فضل الرحمان جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, آپ تقریریں سنتے رہتے ہوں گے, ان کے والد محترم مفتی محمود حسن جو ہمارے اکابر کے شاگرد تھے, حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے اور ہمارے اکابر کے وہ شاگرد تھے. پاکستان میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے وہ مفتی محمود حسن, تہجد گزار تھے. اسمبلی چل رہی ہے, نماز کے لیے اٹھے, مسجد میں آئے, سیکورٹی باہر کھڑی ہوئی ہے, باہر نہیں نکلے. سیکورٹی والے سمجھے کسی اور دروازے سے نکل کے اسمبلی پہنچ گئے ہوں گے. اب اسمبلی میں انتظار ہو رہا ہے, سی ایم نہیں ہے, چیف منسٹر نہیں ہے, تو اسمبلی چلے کیسے؟ تو لوگوں نے پوچھا سیکورٹی والوں سے, کہاں گئے حضرت؟ انہوں نے کہا مسجد میں گئے تھے, ہم سمجھے کہ نکل آئے ہوں گے. جا کے دیکھو تو مفتی محمود حسن صاحب نے اپنا کرتا دھو کر دھوپ میں پھیلا رکھا تھا, اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہے تھے. اپنا کرتا دھو کر دھوپ میں پھیلایا تھا, اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہے تھے. کون؟ صوبے کا وزیر اعلی. اللہ ہم کو معاف کرے. میں پوچھتا ہوں پیسے والوں سے, کبھی ہم نے سوچا کہ پرانا کپڑا ہم پہنیں گے, پرانا جوتا ہم پہنیں گے, نیا نہ خرید کر کسی غریب کو پہنا دیں گے؟ کاٹنے کپڑے ہر دو مہینے پھاڑ کے ہم پھینک دیتے. ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ بھی ہوگی, کوئی یتیم بھی ہوگا, کوئی معذور بھی ہوگا, کوئی مجبور بھی ہوگا, جو بغیر کھائے سو رہا ہوگا, بغیر دوا کے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان نکل رہی ہوگی, اس کی ہائی نہیں نکلے گی؟ اگر خدا نے پیسہ دیا ہے اس طرح برباد کرنے کے لیے, جب مسلمان دنیا کے اندر ایماندار ہوا کرتے تھے. اسلامی اصول ہے دسترخوان لگا کر کھانا کھاؤ. کیوں؟ کچھ گرے تو خراب نہ ہو. اگر کچھ گر گیا اور لقمہ گندا نہیں ہوا, کھا لو. اس لیے کہ شیطان کوشش یہ کرتا ہے جس حصے میں برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے اسی کو گروا دیتا ہے, جس حصے میں برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے اسی کو آخر میں چھڑوا دیتا ہے. ہم کھانا کھانے بیٹھتے, پلیٹ میں نکالتے, آدھا کھایا آدھا چھوڑا, ارے کم نکالیے, احترام کے ساتھ کھائیے. کھانے کے ہم محتاج ہیں, کھانا ہمارا محتاج نہیں ہے. دسترخوان پہلے لگے تم پہلے بیٹھو, کھانا بعد میں لگے. کھانا پہلے اٹھے تم بعد میں اٹھو. یہ نظام. کھانا کھانے بیٹھو, اڑوس پڑوس دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تم اگر گوشت لے کر آئے اس کا تھوڑا حصہ پڑوسی کے یہاں بھیج دو, پتہ نہیں بچایا دال ہی کھا رہا ہو. اور اگر زیادہ گنجائش نہیں تو شوربہ پتلا کر لو, پتلا کھا لو, اس کو شامل کرو. یہ کیا تعلیم ہے؟ اور اس پڑوسی کے لیے قید نہیں کہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو, پڑوسی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ میں یہودیوں کیا تحفے بھیجتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میرے پڑوسی ہیں. دنیا کے اندر بھلائی کا یہ نظام تھا, بچوں کی تربیت کا, بڑوں کی تربیت کا. پیسہ امانت, طاقت امانت, وقت امانت. اس کی قدر کب ہوگی؟ جب موت کا فرشتہ سامنے آئے کھڑا ہوگا, تب سمجھ میں آئے. آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, بستر پڑا رہے, اس سے پوچھئے اب بتاؤ چلنے کی کتنی قیمت ہے. کسی کی آنکھ پھوٹ جائے, اب بتاؤ آنکھ کی کتنی قیمت ہے. کسی کی صحت خراب ہو جائے, اب بتاؤ صحت کتنی قیمتی چیز ہے. ہاں مولوی صاحب برابر کہتے ہیں, تو اس کے ضائع ہونے سے پہلے قدر کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میرے بزرگوں, میں نے اپنی بات جہاں سے شروع کی, اسلام نے بچوں کی تربیت کا حکم دیا اور بچوں کی تربیت میں ہم بچوں کو ڈانٹیں گے بھی, ماریں گے بھی. اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے, اور تعلیم کی خاطر اگر بچے کو ڈانٹا یا مارا گیا جس کو والدین برا نہ مانیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر تعلیم کی خاطر بچے کو ڈانٹا مارا گیا، والدین بالکل بچے کی حوصلہ افزائی نہ کرے، ہاں پھول انداز سے نہ مارا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ مزاج مارنا ہی نہیں. جو بحث چل رہی ہے سرکاری ایوانوں میں، پاگل ہو گئے، تربیت کیسے ہوگی؟ کل کو آپ بولو کہ ڈاکٹر علاج تو کرے گا، سوئی نہیں لگائے گا، درد ہوتا ہے، علاج تو کرے گا، گشتر نہیں لگائے گا، بلیڈ کا استعمال نہیں کرے گا، تکلیف ہوتی ہے مریض کو، ارے وہ علاج ہی ویسے ہوتا ہے حضرت، ٹانگ ٹوٹ گئی ہڈی جوڑو، لیکن مریض کو درد نہیں ہونا چاہیے، کام تو نہیں چلنے والا، وہ ڈاکٹر کھینچ کے جوڑے گا، درد ہوگا، کاٹا لگتا ہے تو درد ہوتا ہے، نکلتا ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن اگر نکل گیا تو کچھ دیر کے بعد آرام مل جاتا ہے، ہڈی ٹوٹی تو درد، جوڑو تو درد، لیکن جڑ گئی تو ورم بھی کم ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا. جب بچوں کی تربیت کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، آپ خود بھی بچوں کے اوپر سختی کیجیے، نماز نہیں پڑھتے ڈانٹیے، ناگواری کا اظہار کیجیے، آج رونا اس بات کا ہے، گھر میں جھگڑے کس بات کے ہوتے ہیں، کھانا برابر نہیں ملا، کپڑا ٹائم پہ نہیں ملا، فلانے کے یہاں منع کیا تھا کیوں گئی، ایک بڑا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اپنی بیویوں کو طلاق دینے والا، فلانے کے یہاں مت جانا، گئی تیرے کو تین طلاق، بولے صاحب کیا ہوا، تم نے جو کہا وہ ہوا، اور کیا ہوا، تمہارے پاس اور کوئی پاور نہیں تھا، تمہارے ہاتھ میں خدائی آ گئی، جھگڑے اس بنیاد پر ہوتے، اپنے ابا سے پیسہ لے کر آ، نہیں لائے گی تیرے کو چھوڑ دوں، جھگڑا اس بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ بتلا دو کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی اور چوہان نے اس کو ڈانٹا، اس بنیاد پر جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، کوئی ایک واقعہ بتلا دو کہ بیٹے کو باپ نے نماز کے لیے کہا اور بیٹا سنتا نہیں، اس لیے باپ نے مارا اور بیٹا گھر سے نکل گیا، نہ جھگڑے سے نہیں ہوتے، جھگڑے پراپرٹیوں پہ ہوتے، جھگڑے سامان لینے پہ ہوتے، موبائل لوں گا لے لے بھائی، بھائی موبائل لینا ہے لے لے، نہیں وہ والا، کون والا، وہ 40,000 والا، 50,000 والا، 1,00,000 والا، اب باپ کی 10,000 کی انکم ہے، بیچارہ اپنے بال بچوں کا خرچہ چلا نہیں پا رہا ہے اور بیٹے صاحب کو 20,000 کا موبائل چاہیے، کہیں سے ملا کر دو. ایک صاحب نے اپنا واقعہ بتلایا کہ مولوی صاحب میں نے ضرورت کے لیے 20,000 روپئے گھر میں رکھے تھے، کبھی کسی کام میں آئے گا، وہ پیسے غائب ہو گئے، میں نے پوچھا بی بی سے، کہنے لگے وہ بچہ ضد کر رہا تھا، اس نے موبائل لے لیا. 10,000 روپے کی باپ کی انکم ہے اور بیٹے صاحب 20,000 کا موبائل استعمال کر رہے ہیں، کل کو 2,00,000 کی بائک مانگے گا، پرسوں کو 10,00,000 کی گاڑی مانگے گا، آپ کے پاس ہو تو، نہ ہو تو چوری کر کے لا کے دو، ڈاکہ ڈال کے لا کے دو. آج کیا ہو رہا ہے، آج نوجوان محنت کر کے کما کر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، راتوں رات ارب پتی کہاں سے بنوں اس کی فکر کرتا ہے، اس قدر شوق بڑھ چکے، اس قدر کام بڑھا چکا ہمارے بچوں نے. نہیں میرے بزرگوں، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں، ان کو لگام دیں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ان کا بھلا ہوگا اور آخرت ان کی بھی کامیاب ہوگی، ہماری بھی کامیاب ہوگی. میاں ام حبیبہ للبنات، آپ کی مسجد میں سامنے کی عمارت میں بڑی بچیوں کے لیے شارٹ کٹ اسلامی کورس چلتا ہے، 2 سالہ کورس، جو بچیاں 12ویں کر کے بیٹھ گئیں، شادی کی بات چل رہی ہے، 6 مہینہ 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ کورس پڑھایا جاتا ہے. اس کورس میں پڑھنے والی بچیوں کا جو سارا جلسہ ہوتا ہے، جامعہ ام حبیبہ للبنات اور مستورات مکتب کا سالانہ جلسہ 10 اپریل بروز اتوار دوپہر 2 بجے مسجد اقصیٰ کے تہہ خانے میں ہونے جا رہا ہے، یعنی پرسوں، آج 8 ہے. مسلیان حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھر کی مستورات کو اس جلسے میں بھیجنے کی کوشش کریں، یعنی جو بچیوں کا، بالغ بچیوں کا ادارہ چلتا ہے، ان کا سالانہ جلسہ اور اسی میں مستورات کے سلسلے میں بیان بھی ہوگا، 10 اپریل کو دوپہر 2 بجے سے آپ کی مسجد کے تہہ خانہ ہے، اس میں جس کے آنے کا راستہ محلے سے ہے، اس جانب بند کر دیتے ہیں، ادھر کھول دیتے ہیں، ماشاءاللہ پنکھے بھی ہیں، لائٹ بھی ہیں، بیٹھنے کا نظم بھی ہے، مستورات کے لیے بہترین جگہ ہے۔ تو اتوار کے دن دوپہر 2 بجے سے مسجد اقصی کے تہہ خانے میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اپنے اپنے گھر کی مستورات کو اس کی اطلاع کر دیں۔ مسجد اقصی کے مکتب میں اور جامعہ ام حبیبہ میں نئے داخلے جاری ہیں۔ آپ کی جو مسجد کے اندر مکتب چلتا ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے جمعہ کے بعد پوری مسجد بھر جاتی ہے، ابھی بھی جتنے بچے آنے چاہیے اتنے بچے نہیں آ رہے، اور بچے گھروں سے آنے چاہیے۔ آبادی میں بچے زیادہ ہیں، آتے کم ہیں۔ آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں، 2 آتے ہیں، 4 ہیں، 1 آتا ہے، کسی گھر سے کوئی نہیں آتا ہے۔ ہر گھر سے چھوٹے بچوں اور بچوں کو یہاں بھیجیے، وہ اسکول میں پڑھتے رہیں گے، 1 گھنٹے کے لیے یہاں ان کو آنا ہے انشاءاللہ۔ اس 1 گھنٹے میں ان کو قرآن بھی پڑھایا جائے گا، حدیثیں پڑھائی جائیں گی، دعائیں پڑھائی جائیں گی، کلمے یاد کرائے جائیں گے، اسلامی معلومات ہیں، مسائل ہیں جو آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ اس کے نئے سال کے داخلے، ابھی اسکول چھٹی جائے گی، بچے اپنے گھر جائیں گے، جون سے اسکول پھر شروع ہوگا، داخلے ابھی سے جاری ہیں۔ آپ اگر ابھی سے نام لکھا دیں گے، چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس وقت ٹائم کم ملتا ہے، تو ایڈجسٹ کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ پہلے سے معلوم ہو نہ داخلے کتنے آ رہے ہیں، 200 آئے، 300 آئے، 400 آئے، پلاتے بڑھانی ہیں، اساتذہ بڑھانے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کرنا ہے، نیچے جگہ کم پڑتی اوپر انتظام کرنا ہے، وہ سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ اگر داخلے آپ پہلے سے لے لیں تو اس میں سہولت ہوگی۔ اسی کا اعلان ہے، داخلے کے خواہش مند حضرات تعلیمی اوقات میں، جو صبح کا وقت ہے 8 سے لے کر 10، اس میں آئیے، صبح 3 سے 5 کے بیچ میں آئیے، اور 8 گھنٹے داخلے کرائیے، اپنے اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کے داخلے کرائیے۔